Zaterdag 2 december, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Tweede Kamer komt vandaag bij elkaar om te besluiten over een hertelling van de stemmen voor de verkiezingen. Het gaat om de stemmen van 4 bureaus in Tilburg. Het is het gevolg van een nieuwe procedure. Die schrijft voor dat de zogenoemde Commissie voor de Geloofsbrieven kan besluiten tot een hertelling als het telverschillen ziet. In dit geval is er een telverschil van 15 stemmen. Als er wordt besloten tot een hertelling, vindt die vandaag of morgen plaats. De kans dat de verkiezingsuitslag nog verandert is vrijwel nihil. De Verenigde Staten dringen aan op een nieuwe gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Daar kwam afgelopen ochtend een einde aan. Het Witte Huis geeft Hamas de schuld en zegt dat er met Israël hard wordt gewerkt aan een nieuwe pauze. We willen meer gijzelaars uit de Gazastrook krijgen en meer hulpgoederen erin, zegt de Amerikaanse regering. Ook Egypte en Qatar roepen op tot een nieuwe onderbreking van de gevechten. Constante bombardementen op Gaza bemoeilijken de bemiddelingspogingen en verergeren de humanitaire ramp, zegt Qatar. In Maassluis zitten tientallen huizen zonder gas. Ook hadden ze de afgelopen avond geen water. Bij werkzaamheden is er een waterleiding gesprongen en kwam er ook water in de gasleidingen terecht. Bij ongeveer 60 woningen is het gas afgesloten. De elektriciteit werkt nog wel, meldt Rijnmond Veilig. Er is een sporthal geopend voor mensen die de verwarming niet kunnen aandoen. De verwachting is dat alle huizen in de loop van deze nacht weer gas hebben. In de Nations League hebben de Oranjevrouwen verloren van Engeland. Op Wembley werd het 3-2. In de eerste helft kwam Nederland comfortabel op voorsprong door 2 doelpunten van Lynette Berestein. Maar in de tweede helft scoorden de Engelsen van coach Sarina Wiegman kort na elkaar 2 keer. In extra tijd werd het nog 3-2 voor Engeland. Ondanks de nederlaag blijft Oranje op koers voor groepswinst. Dan het weer, vooral in het noorden nog enkele sneeuwbuien en op de meeste plaatsen een paar graden nachtvorst. Morgen zon en wolken, aan de kust een winterse bui. Het wordt dan min 1 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Wenen, voor de stadspoort, daar stond een lindeboom. Zich daaraan te verhangen was Schubert's liefste droom. Maar Frans heeft nooit gebungeld. Hij is definitief, voor hij zichzelf verdoen kon, gestorven aan de SIF. Wij mensen, wij verwarren praktijk en theorie. De dood komt dikwijls eerder dan de euthanasie. Voortdurend breekt het leven je luchtkastelen stuk en krijgt een man die aids heeft een bromfietsongeluk. Je hoorde Vrij naar de Lindeboom van Schubert, mijn gast van vanavond, Ivo de Wijs. Met een rijm dat hoorde bij vandaag, 1 december, Wereld-AIDS-dag. In de duurzame variant op de jaarlijkse Enkhuizen-almanak, de eeuwige almanak, is voor elke dag een passend puntdicht te lezen. Van mijn gast, Ivo de Wijs dus. Maar voor de Nationale Dag van het Uitslapen is dat iets van Frank van Pamelen. Voor Wereldboekendag een rijm van Kees Doorn en voor de Internationale Dag van de Schone Lucht schreef Theo Danes 4 regels. En dan verder nog werk van John O'Mill, Driek van Wisse en Dr. Anders P., om er maar een paar te noemen. Ivo de Wijs is lied- en tekstdichter. Aanvankelijk vooral voor zijn eigen cabaretgroep. Later voor Jasperina de Jong, Jenny Arian, Samson en Gert, de Nijntje en Buurman musicals, Joep van 't Hek en Paul de Leeuw. Maar we kennen hem natuurlijk ook als voormalig presentator van Vroege Vogels. Schrijver van diverse kinderboeken, bewerker van klassiekers, auteurs van diverse dichtbundels en van de literaire variétéavonden samen met vaste pianist Pieter Nieuwind, die nog steeds af en toe plaatsvindt. Ja. Afgelopen week in Blaricum zijn mijn kleinkinderen komen kijken. Die zijn 9 en 10 jaar. En ik denk dat mijn kinderen dachten, nou, dat is een van de laatste kansen dat ze opa nog aan het werk kunnen zien. Maar ik vond dat enig, die kinderen in de zaal. Echt ja, leuk. Ik kan me voorstellen. Ja. Ik maak hem even af. Ivo de Wijs won een Edison, gouden harp, zilveren reismicrofoon, zilveren griffel en de Dr. Anders P. eretrofee. En je werd geboren in Tilburg. Ja. Net als ik trouwens. Maar jij iets eerder, in 1945. Ja, ik was het eerste vredeskind in de uitgebreide Roomse familie. Ja. Maar ik denk dat ik op touw gezet ben toen Tilburg bevrijd werd. Want dat was al eerder natuurlijk. Ja. In mei is natuurlijk de bevrijdingsdag. Maar Tilburg was al in oktober 1944 bevrijd. En jij bent uit juli? Ja, ik ben juli, dus nou, ik kan redelijk tellen. Ja, ik zie die ouders al feestvieren. Ja. Hey, eerst even het boek. De eeuwige almanak, gebaseerd eigenlijk op de Enkhuizer almanak. Ja. Maar niet iedereen weet nog wat een Enkhuizer almanak is. Hij bestaat nog steeds. En hij was vooral een belangrijk handvest voor mensen die meededen aan jaarmarkten en kermissen. Die konden precies vinden wanneer het kermis was in Enkhuizen en wanneer het jaarmarkt was in Dedemsvaart. En bevat ook mededelingen over stremmingen in het verkeer, in zoverre ze dat wisten. Dus veelal het verkeer te water, sluizen die gerepareerd moesten worden, of vaarten die op een of andere manier dicht lagen, of waar te weinig water in stond. Dus dat soort handreikingen. En de Enkhuizer almanak deed ook ieder jaar een soort voorspelling voor wat voor weer het zou worden. Dus er werd al dan niet de Elfstedentocht in voorspeld. Of een hete zomer of een koude zomer, weet ik wat. Dat sloeg dat dus was, helemaal nergens echt, op. Nee, sloeg nergens op. Het was puur natte vinger. Maar het was één jaar dat de almanak ineens in het nieuws was, omdat ze toen goed geraden hadden. Ineens had Enkhuizer almanak de perfecte voorspelling voor het klimaat. Helemaal goed. Ja. Nou, kom daar nog maar eens om. Jullie vonden het belangrijk deze tijd van duurzaamheid om niet meer jaarlijks zo'n boekje te maken, maar gewoon één almanak die eeuwig duurt. Dat is wel het probleem, want je kon Pasen er niet in zetten, want dat is een alternerende datum. Ja. Ieder jaar is Pasen op een andere dag. En kerstmis wel, want dat is altijd 25 december. En Allerheilig is altijd 1 november, dat is makkelijk. Maar er bestaan ongelofelijke dagen, want dat zag ik achterop. De Wereldtapierdag, de Kleed je huisdier aan dag, 14 januari. We kregen van Frank van Pamel, die had al die dagen bij elkaar gezocht. Kregen we af en toe een lijstje van: kom heren, we moeten nog een versje hebben voor Groene Overhemdendag. En we moeten nog een versje hebben voor de dag van je ex. En dan gingen we weer zitten denken of we wat konden vinden. Maar die bestaan echt, die dagen. Die bestaan echt, ja. En de dagen waarop hij niks kon vinden, kon hij altijd nog wel een heilige inzetten. Want er is dus een religieuze kalender. En elke dag van het jaar heeft een eigen patroonheilige, kun je zeggen. Ja. En er zijn nog veel meer heiligen, maar Ik heb niet zoveel heiligen gevonden. Ja, er staan het toch wel in. Dus de dagen dat er werkelijk geen enkel thema te vinden was, dan heeft hij een heilige losgelaten. Ja. En het zijn er 366. Ja, 366. Gelijk De schrikkeljaren nemen we ook meteen mee. Ja. Kun je er nog een paar voorlezen? Bijvoorbeeld die van 2 januari. Maar natuurlijk. Is die van Mennis? Ja. Oh, dat is de dag van je ex, ja. Mijn laatste geliefde, gevlucht naar La France, moet mij weer gebeuren. Een ex en Provence. Een woordspeling. En 26 juni? Ja, je hebt het goed voorbereid. 26 juli. 26 juli. Juli. Juli. 26 juli. Wij zijn op zoek. Ik zie al Nationale Kop van Jutdag. Nationale Oom en Tantedag. Ik was bij oom Louis in Veren. Een man van 88 jaar. Hij is enorm aan demonteren. Hij haalt zijn rolstoel uit elkaar. Bij al deze, je moet zelf om lachen. Ja, nogal melig van natuur, hoor. Niks aan te doen. Oh, dat is wel grappig, dat je zo om je eigen dingen moet lachen. Sommige dingen zijn vooral. Van Pamela heeft een beetje een eindredactie gedaan. Die heeft af en toe uit mijn oude werk dingen gehaald die hij goed vond passen. Maar ik moest ook nieuwe dingen maken. Dus zo kwamen we er ook af en toe. Nou, die oude dingen, daar schiet je nu zelf ja, in de lach. Ja, die heb ik dan een tijdje niet gezien of niet gehoord. Dan moet ik er toch weer om lachen eigenlijk. Ja. Het is ook belangrijk, hè, bij een punt dicht, dat je moet lachen op het eind. Ja, dat is de poëzie die ik beoefen. Dat is waar de spanning aan het eind uitloopt. Je bouwt iets op en dan aan het eind trek je het ventiel los. En dan, dat is de lach, dan is de ontsnapping. Ja. Dat is het. Bij de officiële poëzie, ik zal de halmen niet meer zien, nog binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oost geloven waarvoor ik dien. Prachtig kwatrijn, maar er valt van niks wie? Te lachen. Van wie is dat? Dat is Roland Holst. Okay. Maar Roland Holst maakte ook leeg en gehuldigd kwam hij thuis, leeg en gehuldigd kwam hij thuis, vermenigvuldigd tot een muis. Dat is wel leuk. Dat is daar, op Roland Holst. Daar moet jij zelfs, jij moet lachen. Nou, heel goed. Zelfs ja. Ik. Ja. Dat je toch presentator bent. Ja. Er staan ook hele serieuze in, hè? Van Nietzsche en van Voltaire en van Vondel. Ook voor mij zelfs nog wel. Over de ozonlaag herinner ik mij iets serieus. Wat langer vers. En 16 september, dag voor het behoud van de ozonlaag. 16 september. Even bladeren, hoor. Nou, ik had het niet geweten als je het niet gezegd had, hoor. Ja. Moet ik hem voordragen? Dat is een sonnet. Mijn jeugd bestond uit rimpeloze jaren. De wereld was zo dorps als het maar kon. Het kleine huis, een veilig bastion. De straten vrij van allerlei gevaren. In houtje touwtje jas met capuchon liepen de brave kinderen die wij waren de morgen in om kennis te vergaren. En hoog boven het schoolplein stond de zon. Hoe anders leeft mijn dochtertje van 10? Terwijl het grote leed mijn deur voorbij ging, krijgt zij het elke dag opnieuw te zien. De wereld geeft de kinderen een pak slaag. En als een onverbiddelijke dreiging hangt recht boven de school de ozonlaag. En het gat in de ozonlaag. Ja. Ja. Dit is dan inderdaad een wat serieuzere. Een ouder gedicht. Ik denk dat het nou zelfs nog uit tijd van mijn presentatie bij Vroege Vogels was. Dan moest ik elke week een vers over natuur of milieu. En er kwamen af en toe wel verrassende dingen uit. Mijn dochter was 10, dus ik kan het relateren. Uit 89 is dit vers. Ja, ja, het is in deze inderdaad. Een ouwtje. Ja. Je zei, het is een sonnet, hè? Nou, niet veel mensen zal dat meteen wat zeggen. Volgens mij is sonnet... Jammer toch? A, B... Nee, het rijmschema kan vele vormen aannemen bij een sonnet. Maar wat staat zijn de 14 regels. Die verdeeld zijn in 2 delen. Je hebt eerst 8 regels, het octaaf. En dan 6 regels, het sextet. En die zijn elk ook weer opgedeeld. En in feite moeten die eerste 8 regels van het octaaf zich behelpen met maar 2 rijmklanken. En die laatste, die zijn wat vrijer. Daar tref je meestal 3 rijmklanken toch. Ja. En het is heel belangrijk in jouw werk dat je met die rijmschema's en met die vaste structuren van poëzie werkt, hè? Ja, want anders ga je maar door, hè? Dan blijf je maar doorschrijven. Een vaste vorm behoed je om niet over de rand van de pagina heen te gaan. Nou ja, ik vind het ook de ambachtelijkheid van het geheel heel belangrijk. Want het vervelende is inderdaad dat als je een beeldhouwer wil worden, dan moet je jaren studeren op ijzersoorten en houtsoorten en het gieten van koper. Als je balletmeester wil worden, moet je alle pas de deux bestuderen en weten wat het verschil is tussen een pas de chat en een pas de bourrée. Maar als je dichter wil worden, dan koop je een bordje dichter en dat zet je op je deur. En dan ben je ineens dichter. Ja, dat is heel erg, is dat. Maar je hebt ook geweldige dichters die in een soort proza vorm dichten. Ja, wie dan? die zijn bijvoorbeeld er Alfred Schaffer, die in Zuid-Afrika woont. Of soms Esther Perkin. Ja, als ik maar het vermoeden heb dat ze inderdaad hun ambachtelijkheid beheersen. En dat, dat ze toch weten hoe dat werkt. Maar ik heb ooit met een aantal dichters gewerkt aan een sonnet. Er waren er 2 bij die hadden nog nooit een sonnet gemaakt. En wisten ook niet wat dat was. Ja, dat vind ik toch voor een dichter wel matig, hoor. Vind je dat wel moet weten. Ja, precies. Je moet het kennen en dan kun je het eventueel loslaten. Maar ik was de afgelopen jaar was de Nacht van de Poëzie. Dit jaar was ik niet gevraagd, maar vorig jaar wel. En toen, ik ben dan de enige die rijmt. Verder rijmt niemand meer. Dat vind ik al erg weinig, hoor. Ja. Ja, dus voor jou is het Bill Gorter liet het rijmen op een gegeven moment los. Maar hij kon het wel niet zo erg goed, maar hij kon het goed. Hij heeft mooie dingen geschreven. Maar Ivo, wat biedt dat rijm jou? Hou vast. En bovendien, mensen kunnen het onthouden. Als een vers wat niet rijmt. Die middeleeuwse poëten die rondtrokken van kasteel naar kasteel, die wisten het wel. Die hadden een gitaar op hun rug en die hadden een oeuvre in hun kop. En het rijm sleepte ze van het een naar het ander. Ik maak nu wel eens een verjaardagsversje voor. Tegenwoordig moet je voor iedereen een... op de telefoon een filmpje maken met een versje. Nou, dan schrijf ik snel een versje en dan leer ik dat uit mijn hoofd. Maar als dat rijmt, dan kun je dat veel beter onthouden. Dan heb je veel meer houvast. Doe je dat niet, dan heb je er een briefje nodig waar je op moet kijken van, oh ja, wat had ik ook weer bedacht. Maar de moderne dichtkunst is er veel prozaïscher, veel meer bijvoeglijke naamwoorden. Terwijl ik ben eigenlijk inderdaad toch wel van het rijm. Maar... Het grappige is dat het het light verse, zoals dat in deze eeuwige almanak staat, dat lijkt eenvoudig, maar ik denk dat het dat helemaal niet is om te maken. Ja, ik ben er op een gegeven moment mee begonnen. Ik was lange tijd op light verse avond alleen maar de presentator. Dan praat ik het aan elkaar. Mm-hmm. Maar dan was ik jaloers op die mannen die hun eigen verzen voordroegen. Dat wil ik ook wel. En toen kwam ik bij de radio te werken, bij het radioprogramma Vroege Vogels. En daar wilde ik ook wat aan bijdragen. En toen ben ik eerst poëzie gaan zoeken die met die natuur te maken had. Maar daar was je eigenlijk vrij snel doorheen. Bij de radio krijg je een vers maar 1 keer te horen. Je kan het niet nalezen. Dus het moet ook een beetje structuur, duidelijkheid bevatten. En het rijm draagt ook daaraan bij. Dat het makkelijker overkomt. Dus toen ik een beetje door de bekende natuurversen heen was, ben ik zelf maar gaan schrijven. En om het af en toe wat variatie te geven, had ik ook wat schuilnamen uit de kast gehaald. Dus het vers van vandaag is van Josien van Erp. Ja, dat was de naam van mijn grootmoeder, maar dat was ik stiekem dan ook zelf. En dat vertelde je er niet bij? Nee, dat vertelde ik er niet bij. Ik las ergens dat jij daar stond: Ivo is een soort wandelend rijmwoordenboek en verzint bijna dwangmatig een rijmende zin op alles wat er gezegd wordt. Ineens kwam Elisabeth de Bikkie weer voorbij. Ken je Elisabeth de Bikkie? Die speelt Lady Di in The Crown. Ja. Maar ja, prachtige vraag. Ik kreeg vandaag een tikkie van Elisabeth de Bikkie. Het had te maken met een tikkie, met een quickie met Elisabeth de Bikkie. Nou ja, et cetera, et cetera. Zo maar dat gaat in jouw brein gaat dat de hele dag zo door. Ik kan er niet van slapen. Echt? Ja, dus zo'n naam blijft dan hangen. Dan kijk ik wat de mogelijkheden zijn. En het is nog wel eens erger geweest. Want alles, als je ouder wordt, gaan dingen allemaal langzamer. Hè? Ik hoef ook met mijn geschrijf en mijn gedoe geen kleine mondjes meer te voeden en zo. Dat scheelt ook alweer. Dus de dwang is er een beetje af. Maar ik had vroeger was die dwangmatigheid ook aangemoedigd door voorbeelden als Jules de Korte en Dr. Anders P. Was dat heel erg. Dus dan dat was de tijd dat mijn vrouw zei goedemorgen, goedemorgen. En dan zei ik meteen zal ik het ontbijt verzorgen. En echt? De kinderen, vader schijt toch uit. Jullie krijgen een beschuit. Nou, ja, dat was een beetje over de top natuurlijk. Maar werd je gezin daar niet gek van? Dat kon ik dan wel. En ik heb thuis een... weten mensen wat het is, een toverlantaarn waarmee je glasplaatjes kunt vertonen in een donkere kamer. Die verschijnen dan op de wand door een lampje wat daarin zit. Ja, dan zeg ik mijn vrouw altijd, nou, kan jij maar eens toverlantaarn vertonen? Maar wel met versjes erbij. Dus dan moet ik instant, moet ik daar die versjes bij maken. Maar dat gaat redelijk. Maar zo raak je natuurlijk wel een beetje handig in rijmgebruik. Was het echt dwangmatig? Was het een beetje dat je nee, dacht... Nee, het was niet echt dwangmatig. Het was een beetje zoals alles. Ik zoek altijd of er nou wat te lachen valt in het leven. En daar droeg dit ook aan bij. Het hanteren van veel rijm, dat is altijd wel grappig. En inderdaad, het rijmen op onverwachte dingen, dat is altijd leuk. En ze vonden het ook leuk thuis. Ze werden er niet gek van. Ze hebben het redelijk. Mijn vrouw heeft het althans redelijk uitgehouden. Ik ben getrouwd in 1968 en nog steeds met dezelfde. Dus dat is niet zo kwaad eigenlijk toch. Hey, kinderen zijn naar huis gegaan, maar dat lag voor de hand. Is dan het metrum, dus het ritme van het vers of het rijmen? Wat is voor jou het belangrijkste? Het is beide allemaal belangrijk, maar eigenlijk is bij mij altijd allebei aanwezig. Want rijm zonder ritme is ook een raar verschijnsel. Als je maar lang genoeg doorschrijft, komt er altijd wel een rijm. Wat heb ik daarop? Nou, dat is een interessante hoge hoed en hij lijkt wel een beetje op een notendop. Ik noem maar iets. Ja. Maar die tweede regel is veel te lang. Dat is geen vers. Dat is geummel. Je moet daar iets beters van maken. Dus ik heb vrij snel geleerd. Die componisten met wie ik gewerkt heb zeggen dat ik een soort ingebouwde muzikaliteit heb. Dat is natuurlijk een opsteker. Ik heb wel poep in mijn oren, waardoor ik niet zo goed kan zingen. Maar goed, ik doe mijn best. En je merkt wel dat voor de light verse is de vormvastheid heel belangrijk. Want de grap komt er het beste uit als het goed in elkaar zit. Dan heb je een overtuigende wegwezer. Of pleiterik, of doekvaller, hoe je het maar noemen wilt. Ja. Of wat we noemen, de killer line. De killer line moet er goed uitkomen. Ja. En je hebt samen met Dr. Anders P. en met jou Pieter Nieuwind, jouw vaste compagnon, heb je ook een versvorm gecreëerd, de ollebolleke? Ja, we hebben het niet gecreëerd. Het bestond al in Amerika. Dr. Anders P. heeft het ontdekt. En dacht, god, dat is een leuke vorm. Laten we eens naar Nederland halen. En die heeft toen Pieter Nieuwind en mij en later nog anderen aangestoken. Driek van Wissen en Jean-Pierre Rouy hebben ook nog meegedaan. En inmiddels is het een beetje een raasje geworden, die ollekebolkes. Nu zijn er te veel. Niet meer maken. Maar aanvankelijk hebben we die gemaakt. De grote lol van de ollekebolk is de zesde regel. De zesde regel is een zeslettergrepig woord met de klemtoon op de vierde lettergreep. Dus ollekebolken, maar ook ontegenzeggelijk 29ste, alimentatieplicht, discriminatiedrift, et cetera. Dat soort lange woorden. Ik heb er hier eentje. Oh. De zelfgemaakte rouwadvertentie van Dr. Anders P. Ja, die hij zelf had geschreven voordat hij doodging. Even uw aandacht graag, korte berichtgeving. Ondergenoemde is niet meer in beeld. Wat hier, behalve voor onbelangstellende, hartelijk groetend wordt medegedeeld. Ja, onbelangstellende is daar het zeslettergrepige woord, ja. Ja, hij is de grote promotor geweest van deze ollekebolke vorm. In het Engels heette die, in het Amerikaans heet het higgledy-piggledy. Okay. En, of double dactyl. Want het is het hele olkebolk is een walsje. Hè? Ja, dat, dadam, japapap, dadam, japapap. We kunnen je dansen als je wilt. Maar dat, het is een soort dansvormpje. Het is een driekwarts maat. En daar moet je ook wel aan vasthouden. Dat is ook heel belangrijk. Maar ik zie heel veel mensen die dat toch nog te moeilijk vinden. En veel zondigen tegen de wetten van het olkebolken. Maar de dokter van Spee heeft die naam olkebolken. Hij is wat oudbolk, maar bedacht voor Nederland. Maar hij wordt allemaal gegarandeerd. En er zijn inmiddels hele bundels met olkebolkes. Met olkebolkes. Ja. En de Clare Hugh? Ja, dat is ook een leuke vorm. Komt ook uit het Angelsaksische. Ik denk dit keer Engeland. De eerste regel is een naam. En de laatste regel eindigt met een element. En dat element moet verwant zijn aan die naam. Dus in dit boekje staat Thomas Alva Edison. Heb je die gezien? Ja. Nou, die had de gloeilamp uitgevonden. Dus daar moest op een of andere manier gloeilamp in. Thomas Alva Edison, eerste regel, was een man die alles kon. Rijmt op de eerste, de tweede regel rijmt op de eerste. Thomas Alva Edison was een man. Zo begon hij op een keertje na het eten aan een peertje. Nou, dat is dan dat peertje, het element uit het leven van Thomas Alva Edison. Zo ging dat en dan. Die bestond al, of die hebben jullie die vorm bestond al. Alleen we hebben, dokter Anders en ik hadden een rubriek in het blad Onze Taal. En die rubriek heette Het Rijmschap. En er was een beetje vader-zoon verhouding. Ik gooide een probleem op en de dokter Anders antwoordde daar dan op hoe het zat. En dan in rijmvorm? Daarbij kwamen rijmvormen voorbij. Dan zei, vind je dit een leuke rijmvorm, vind je dat een leuke rijmvorm? Dan kwamen er voorbeelden. Of we gaven elkaar raadsels op. Dus ik zei, bijvoorbeeld tegen dokter Anders P, maak nou eens een vers, en nam ik met opzet, een naam die niet dubbel dactiel is, die niet zeslettergrepig was, Jeanne d'Arc. Dat was natuurlijk lastig, maar de dokter Anders zei, Jeanne de Haarnaste. Jeanne de Haarnaste, dat is weer zesletterengrepig. Dus dat paste keurig in die walstructuur. Ja, dat die er dan. Jeanne de Haarnaste. Dus dat soort raadsels gaven we elkaar op en probeerden we daar een oplossing voor te bedenken. En de meest bekende waarschijnlijk is de Limerick. Ja, en die is het moeilijkst om te maken. Oh ja? Ja, zeker. Om een goede dat is vijf regels. Vijf regels. En dat is altijd. En die moet jij kunnen zingen. En de Limerick moet een beetje schuin zijn. Oké. En iemand moet ergens vandaan komen, toch? En de eerste regel zijn altijd een naam aan het begin. Ja, ik zit altijd te denken. Geografisch. Of iedereen kan voordragen die een beetje netjes is. Dat doe je gewoon. Eentje die niet netjes is. Nou, jij was dus een boertje in Nijkerk. Die zei: als ik hier aan de dijk werk en dan komt er een meid met haar benen omwijd, dan kijk ik de recht in de zijk werk. Nou, ik vind hem nog redelijk netjes. Nou, ik weet niet of het nog kan, nou nu hoor. Ja. Moet kunnen. Om ze leuk te krijgen, om ze technisch kloppend te krijgen, heel veel limericks zijn helaas in rijmvorm gespijkerde oude moppen. En dat is niet interessant. En het rijm wordt vaak ook niet goed nageleefd. En dan kom je hetzelfde rijmwoord in de eerste en de vijfde regel weer tegen. Dat is vrij suf. Ja, sowieso. Hè? Maar Nijkerk, dijkwerk, zijkwerk, dat is natuurlijk wel een leuke opeensvervolging. Ja. Kun je je eerste rijm nog herinneren? Wanneer heb je je eerste rijm gemaakt? Daar moet ik hard over nadenken. Mijn ouders hadden allebei enorm veel broers en zussen. En die kwamen voor de verjaardag allemaal bij elkaar. Dus ik had mijn moeder kwam uit een gezin van 11, mijn vader uit een gezin van 8. Dus ik had iets van 34 ooms en tantes die op al die verjaardagen bij elkaar zaten. En dan zeiden mijn ouders tegen mijn broer en mij: kunnen jullie niet eens wat leuks doen? En dan ga je, zo jong als je bent, tussen de schuifdeuren de wereld parodiëren zoals jij die kent. En die wereld is natuurlijk heel klein nog eigenlijk. Want hoe oud was je dan? Ja, was 11 of zo, denk ik. Lagere scholier nog. En dan, wat wij kenden, waren de nonnen waar we misdienaar waren. En de onderwijzers van de school, dat waren fraters in Tilburg. En er was de middenstand in de omgeving. Dus dat neem je op de hak. En de eerste rijmen, daar vroeg je naar, dat worden dan berijmingen van hits. Dus wij vonden toen sommige liedjes leuk, Engelse liedjes. En dan maakte je daar een Nederlandse tekst op die dan hopelijk om te lachen was. Maar die improviseerde je? Nee, dat schreef je keurig uit. En dan leerden we het uit het hoofd en dan zongen we dat a cappella. Of met begeleiding van een theekist, bas of wat er maar te vinden was. En dat waren de eerste rijmen. En die waren aan de faciele kant. Ik zit te denken, het was Een liedje, luister nou eens meisje, ik moet je iets belangrijks vragen. Ik durf het niet te wagen. Dat is eigenlijk al een stoplap, weet je wel. Ja, het metier moest nog geleerd worden. Ja, 11. Ja, ja, wat was dat voor gezin waar jij uit kwam? Het was een leuk gezin. Ik werd ook met smart verwacht na die ellendige oorlog. En ouders waren erg dol op mij. Maar ook op mijn broer en op drie zusjes die we nog hadden daarna. Ze waren 5 kinderen. Dat was, dus jij was de tweede? Ik was de eerste, de oudste. En de familie was aan alle kanten heel groot en uitgebreid. Maar we hadden wel een leuke zin. Mijn vader had een cateringbedrijf, wat al voor de nodige feestelijke reuring zorgde. Het was altijd hartstikke druk met Kerstmis en Sinterklaas en communiedagen en dat soort dingen. Pasen. Dat was leuk. En hielpen we allemaal mee in het bedrijf. Dat was ook wel gezellig. Ik kan nog steeds een huzarenslaatje maken. Nou, dat geloof je niet. Echt geweldig. En vooral in de koude keuken ben ik heel goed. En mijn moeder was een beetje literair aangeblazen. Dat was weer de dochter van een molenaar. Die heeft helaas weinig van haar natuurkennis. Die kon alle granen benoemen. Rogge, boekweit, et cetera. Dat heeft ze niet op mij overgedragen. Kan het nog steeds niet. Maar mijn ouders lazen veel. Hadden veel boeken. Dus dat was... Het literaire was wel belangrijk. En er werd ook verwacht dat het oudste kind op 1 januari bijvoorbeeld een speechje zou houden. En vertelde dat de broers en zusjes dit jaar nou eens wat beter hun best zouden doen. Echt? Ja, ja, ja. Dat. En hoe kwam dat, was dat bij hun terechtgekomen, die hele verbale vaardigheid? Ze schreven allebei ook. Mijn vader schreef heel goede liedjes voor bruiloft en partijen. En als hij geen tijd had, dan deed mijn moeder het. Die kon het ook. Sloeg een iets meer literaire toon aan. Maar en mijn vader ging meer voor de grap. Was een leuke man. En wat voor boeken lazen ze dan? Ze waren toen heel erg bezig met... Tilburg ligt, zoals jij weet, niet zo ver van België. Dus ze hadden daar contacten. Oom Frans was met een Vlaamse mevrouw getrouwd. En er was heel veel Vlaamse literatuur kwam binnen. Er waren namen als Walschap bijvoorbeeld. Gerard Walschap. Heel veel gelezen. Ja. Maar ze hadden ook Paul van Ostaaien, de gedichten. Wat ik bijvoorbeeld toch alweer erg leuk vond. En waren meer van die... Ja, die zijn nu allemaal weer een beetje weggezakt. Als je als literator dood bent, ben je vaak heel erg dood hoor. Uiteindelijk. Dus dat waaide een beetje weg. Maar ik vond het wel prettig als ik op school dan. Ik wilde op het podium staan. Hè? Dat wilde ik altijd. Hè? Ja, en, al van jongs af aan. Ja, van jongs af aan. Toen mijn moeder sleepte ons mee naar de kerk, toen dacht ik al meteen. Ja, maar daarvoor, daar op het altaar, daar gebeurt het. Daar, daar wil ik staan. Daar, en dan word je misdienaar en later acolyt. Weet je het verschil tussen een misdienaar en een acolyt? Nee. Een acolyt is een geslachtsrijpe misdienaar. Oké. Okay. Ja. Nou, dus dan ben je dat. Ja. Je bent dus helemaal rooms opgegroeid. Ja, heel erg. Ja. Hoe vaak moest je naar de kerk? Oh, toen mijn moeder de tijd nog had, het gezin nog niet zo groot was. 6 keer in de week zo ongeveer. Echt? Ja, elke dag naar de Heilige Mis. Ja. En later, toen werd ik misdienaar bij de nonnen van het Cenakel. En dan had je dienst. En dan moest je dus, dat ging week op, week af. Dus in de ene week moest je de Heilige Mis dienen, 's morgens om 7:30. En dan had je een week vrij. En dan, daarna deed je dan het lof. Dat was middags om 5:00. Dat was een veel simpeler eredienst. Ja, kun je dat herinneren, het Cenakel in Tilburg? Nee. Ja. Ik weet wel. Ben je wel echt in Tilburg geboren? Ik ben echt in Tilburg geboren, maar niet daar opgegroeid. Dus Jozef. Ja, dat houdt het op. Daarna wel in Brabant hoor, maar niet in Tilburg. Ja, niet in Tilburg. Maar vond je het leuk, misdienaar zijn? Omdat je dan een soort het podium betrad. Ja. Je zit dan tenminste in de actie. Daar gebeurt het. Want dat alleen maar daar zitten. Kijken in zo'n bankje en dan je kon nog niet eens lezen. Dus mijn moeder had voor mij, ik heb er wel een soort affectie van heilig aan overgehouden. Mijn moeder had voor mij een kerkboekje gemaakt dat helemaal volgestapt met prentjes zat, zodat ik dus plaatjes kon kijken. Ik kon nog niet lezen. En toen ging ik naar die heiligen kijken. En ik ging rondkijken in de kerk. Waar daar stonden ook allemaal van die heilige beelden. Dat vond ik ook erg interessant. Maar dat mocht niet. Je mocht niet rondkijken. Want dan heette je Robbie Rubberneck. Dat was niet goed. Robbie Rubberneck, dat mocht niet. Je moest... voor je kijken. Maar er was eigenlijk niks te zien. Want dat was nog de tijd dat de priester met zijn rug naar je toe stond. Dus ik denk, nou, ik wil op dat podium. Dus toen ben ik misdienaar geworden. Dat heb ik lang volgehouden. En onlangs was er in dat oude klooster, die nonnen zijn allemaal dood, was een reunie, moet je zeggen, een expositie eigenlijk. Want daar wonen nu mensen, het heeft een woonbestemming gekregen. En die hadden ineens last van nostalgie, van... Ja, we moeten toch eens terug naar het Roomse verleden. Die hadden een expositie ingericht met foto's van de nonnen en restanten van toen, wat ze nog hadden kunnen vinden, kaarsen, et cetera. En die gingen op zoek naar iemand die nog kon vertellen over het echte Roomse leven binnen die kloostermuren. En die kwamen bij mij terecht. Dus toen mocht ik daar met, tegenwoordig had het allemaal met de PowerPoint. Samen met mijn broer heb ik een lezing gehouden over die Roomse jaren en onze entree. Ik heb mijn eerste lof gediend op de dag van de watersnood. Dus in 1953. En ik herinner me dan nog dat de bomen zwiepten alsof de kruinen tot de grond raakten ongeveer. Zo, zulke colere weer was het toen. Maar dan was je acht dus. Ja, was ik nog niet eens. Ja. En ik ben van 1945. En had jij niet juli. Dat, ja. Had je niet dat geloof je ook een beetje beangstigde of beknelde? Of? Maar het Roomse geloof zoals het bij ons thuis werd beleefd, daar viel altijd wel wat te lachen. Mijn vader had een heilig ontzag voor meneer Pastoor, maar als meneer Pastoor de hoek om was, dan begonnen de grappen alweer eigenlijk. Het werd wel serieus genomen en er werd veel tijd in gestoken, maar het werd niet de beangstigende kant van de hel en de zonde werd niet al te zeer benadrukt. Ik heb ook bij nonnen op school gezeten, waar ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb nooit een hekel gehad aan de Fraters van Tilburg en ook niet aan de nonnen waar ik misdienaar ben geweest. Gelukkig. Ja. Ik kwam wel een gedicht van je tegen, Heiligheid en Geiligheid. Ik weet niet of je dat voor wil lezen. Ik wil het best voorlezen. Dit is een reactie op de narigheid, de veroordeling of de geestelijkheid die zich te buiten ging. Dat is wel lang. Vind je dat niet erg? Nee, leuk. Nee. Heiligheid en geiligheid. Die titel is trouwens niet van mij, geloof ik. Wel, maakt niet uit. Kneden van geslachtsorganen vindt men veel bij Franciscanen. Maar ook Koster en Kanunnik doen aan misdienaars gefrunnik. En zelfs paters predikheren houden graag het kruis in ere. De trappistencongregatie doet wat meer aan penetratie. Maar de echte ruwe flensers zijn gewoonlijk cisterciensers. Er zijn meer en meer jezuïeten die het doen met acolieten. En steeds minder broeders die het doen met jonge moeders. Uiteraard zien kapucijnen ook graag jongetjes verschijnen. Want die zijn, net als pastores, dol op partes posteriores. Ik vergeet nog de Kartuizers, pure aanbijenvergruizers. Al sinds eeuwen is de kerk dol op kruis en achterwerk. Vroeger waren er zelfs pausen die geweldig konden rousen. Maar nu zijn het kardinalen die de jurk naar boven halen. Die met hitsige diakens vlekken maken in de lakens. En bisschoppelijke papen die hun hele koor ontknapen. Ach, het is al vaak beschreven. Niets kan zoveel vreugde geven als de kerk van Gerard Reven. Boven alle lof verheven is het rijke Roomse leven. Ja, beschouw dit maar als mijn afscheid van de kerk. Ja. Wanneer heb je dit geschreven? Dat weet ik niet meer. Niet zo lang geleden. Niet zo lang vijf geleden. Vijf geleden, denk ik, of zoiets. Toen al die narigheid in het nieuws kwam en ik zin kreeg om op al die kloosterordes die inmiddels ook allemaal aan het uitdunnen, aan het verdwijnen zijn, te rijmen op cisterciensers en Montfortaan en wat komt er nog meer, kapucijnen, wat komt er nog meer voorbij. Dus dat vond ik leuk. Maar ja. Jij hebt nooit iets gemerkt van al die narigheid? Nee, dus, mijn broer had dan wel een verhaal. Die had een keer een priester, die had zijn toogje, die was ook misdienaar, had zijn toogje opgetrokken en vervolgens een vinger in zijn broekband geslagen en langdurig naar binnen gekeken. Echt? Ja, en daarna liet hij plop die elastiek weer los. Ik zei, veel is het niet, zei ik tegen mijn broer. Hij zei, ik ken er niet meer van maken. Nee, ik heb geen last gehad. Jezus. Ik vond het een heel heftig gedicht en ik moest er toch ook heel erg om lachen toen ik het las. Het gaat ergens over, maar het is toch om te lachen, ja. Ja. En het rijke Roomse leven, dan de schuifdeuren, ouders die heel erg van taal houden. Tilburg was helemaal katholiek, alles was katholiek. Je hebt ook wel eens gezegd ergens dat het leven in Tilburg in mijn jeugd niet zo aangenaam was. Dan bedoelde je Tilburg zelf. Het was een stad van laagjes. Je had de fabrikanten die toen nog de dienst uitmaakten. En dat ging met een soort ouderwets aplomb. Dat hield je niet voor mogelijk. Mijn vader, die dus dat cateringbedrijf had een aantal serveersters. En een van die serveersters zei, dan waren ze aan het werk bij een fabrikant in Tilburg. Die zei, die meneer die noemt ons allemaal Fientje. Alle serveersters werden met Fientje aangeduid. Die meende dat hij zich dat al kon permitteren. Wat mijn vader zei, zegt u maar mevrouw tegen die dames als u niet weet hoe ze heten, maar wilt u ze niet allemaal Fientje? Ja, zo is dat, zei die man. Hier is het Fientje en op de fabriek is het allemaal Toosje. Zo, dat soort mensen. Nou, die maakten in Tilburg als een soort bovenlaag de dienst uit. De dorpsnotabelen eigenlijk. Ja, dat waren de Sociëteit Philharmonie. En daaronder kreeg je dan de artsen en de specialisten en zo. En dan kreeg je de gegoede middenstand, daar zat ik dan in. En dan kreeg je daaronder de wat armere middenstand. En dan kreeg je de fabrikantenkinderen. En dan kreeg je het laagste van het laagste. De kinderen uit de omringende randgemeente. Boertjes van Buten. Die werden ook als zodanig aangeduid. Dat was wel de laagste tree. En de scholen die ik heb bezocht, althans zeker de eerste school, een officiële middelbare school, slaagden er niet in om die lagen te doorbreken. Je bleef daar altijd in jezelfde kasten. Het was erger dan in, het was niet zo erg als in India, maar het was wel erg. Je bleef in die laag zitten. En was dat in Tilburg erger dan in andere steden in die tijd? Dat weet ik niet, want die ken ik niet. En misschien in een fabriekstad als Tilburg. Kijk, die fabrikanten hebben hun trekken thuis gekregen. Maar mijn moeder zag dat automatisme. En die heeft eigenlijk tegen haar kinderen gezegd: jullie moeten weg uit Tilburg. Dus wij kregen allemaal de kans om boven de rivieren. Mijn vader was daar sceptisch over. Die riep: ja, die bovenmoerdijkers, daar moet je maar voor oppassen hoor. Die had daar zelf ooit gewerkt. Die vond het maar een raar volk. Maar mijn moeder vond dat wij onze carrière ergens elders moesten voortzetten. Wat was het? En jij bent naar Amsterdam gegaan of naar Utrecht? Nederlands gaan studeren in Amsterdam. En ik ben nog 1 jaar terug geweest in Tilburg als docent Nederlands. En waarom was je Nederlands gaan studeren? Was dat om de literatuur of om de taal? In. Ja, omdat je het kon praten of spreken. Ik had een zeer inspirerende docent Nederlands. Dat hielp al wel, die veel dingen aandroegen die ik leuk vond. Vrooman leren lezen en dat soort dingen, dus dat vond ik wel mooi. Maar ik vond het vak sowieso interessant. Ik wilde zelf ook wel schrijven en doen. Maar ik was erg gegrepen door literatuur, mooie boeken. En ik dacht, ik ga het Nederlands studeren. Een hele saaie studie, ik kan het niemand aanraden. Je wilde niet de taalkundige kant daarvan. Helemaal niet wat je aantrok. Ja, maar wij moesten de taalkundige tekstinterpretatie doen. Dat heette een close reading. En dan zat je een 3 ochtenden lang naar een vers van Gerard Reven te kijken. Met de slotsom dat de auteur misschien wel homoseksueel was. Ja, dan dacht ik, ja, als er nou iets tijd verliezen is, dan is het dit. Zeg. Dus ik vond dat niet zo leuk eigenlijk. Nee. Maar je bent het onderwijs ingegaan om niet in dienst te hoeven, toch? Ja, precies. Als je 20 uur voor de klas stond, was je onmisbaar voor het onderwijs in Nederland. En dan hoefde je niet in dienst. Dus ik heb een paar jaar 20 uur lesgegeven, wat eigenlijk veel was. Want daartussendoor begon ik ook al cabaret te doen. Ik wilde een soort studentencabaret opzetten. En uiteindelijk hoopte ik dat ooit beroep zou worden. Wat uiteindelijk ook gelukt is ook. Verder ben ik heel jong getrouwd. Studeerde ik nog af een beetje. Want ik wilde eigenlijk mijn kandidaat halen. En daarna mijn doctoraal. Nou, dat is er nooit meer van gekomen. Had toen een operatie aan mijn kaak. Daar was een gat in mijn kaak ontstaan. Daar ben ik op afgekeurd. Nou, maandag afgekeurd. Op dinsdag ben ik naar de schoolleiding gegaan en gezegd: kan ik niet van die 20 uur af? En toen zeiden ze: nou, als je dat wilt, dan doe dat maar. Dus het was echt alleen voor de dienst? Het was alleen voor de dienst. Ik vond het wel leuk, dat lesgeven, maar ik was er te jong voor. Ik had niet veel orde, te weinig orde. En ik vond, ik heb op 3 scholen gestaan, dat eigenlijk maar 1 school was waar het klimaat me beviel. De rest was het toch veel wantrouwen, elkaar in de weg zitten. Symptomatisch was dat ik natuurlijk in aanmerking kwam het schoolcabaret te leiden. En dat heb ik met animo gedaan. En ik leende dan de geluidsinstallatie van mijn cabaret uit. En het enige wat je van de leiding van de school kreeg na afloop was een douw. Geen compliment, maar er hebben ouders geklaagd, meneer De Wijs. Want natuurlijk, waar schreven die kinderen over? Waar zongen die over? Ja. Over seks en drugs en rock'n'roll natuurlijk. En er zijn altijd wel een paar ouders die op Amerikaanse wijze vinden dat dat niet kan en dat dat niet mag. Ja, jouw eigen cabaret, wat je toen echt van de grond hebt getild, was links maatschappelijk geëngageerd. Klopt dat? Ja, dat stond in de krant. Ik vond het nogal meevallen. Ik heb het altijd veel meer gezien als een soort literaire exercitie, om te lachen. Als het creatief was en leuk. Nou, leuk en nog niet gedaan. Dingen uitproberen met het publiek. Ik vind de hedendaagse stand-up comedy vind ik veel te behaagziek. Veel te dicht op het publiek. Veel te veel uittesten wat het publiek ervan vindt. Wij maakten aan de schrijftafel wat we leuk vonden en dan had het publiek het maar leuk te vinden. Ja, ja, dat is misschien waren niet de meer van deze tijd. Ja, dat weet tijd. Ik niet. Waarom niet? Een goede kunstenaar stoort zich toch niet constant aan zijn publiek. Die maakt wat hij vindt, wat hij moet maken. Maar hij maakt het wel voor het publiek. Vincent van Gogh? Ja, waarschijnlijk wel, maar hij verkocht het niet. Ja. Nou, er stond ook een leuk gedicht in jullie almanak over Vincent van Gogh. En voor jou, van mijn neef Theo. Ja, precies. Ja. Ik weet niet waar die staat, maar... Ja, dat vinden we zo gauw niet, denk ik. Nee. Maar in ieder geval, het gaat erom dat Vincent van Gogh eigenlijk zegt... Hé, goddank, ik heb weer wat minder aan mijn hoofd. Ja, dat is het plan. Ja. Dat is het plan. Maar, maar dat je dienst weigerde was natuurlijk ook een linkstatement. Ik heb niet dienst geweigerd. Nee, vervangende dienstplicht. Ja, precies. Ja. Want je wilde daar niet in. Nee, ik wilde daar niet in. Nee, het lijkt me enorm tijdverlies. Op een gegeven moment was het... ik kreeg steeds van jaar tot jaar uitstel. Eerst om een 1 jaar Nederlands te studeren. Toen om een MOA-diploma te halen. Toen om aan het MOP-diploma te beginnen. Toen dat ging nog een jaar mis. Moest ik een extra jaar erbij halen. Dat ging allemaal goed. En toen... ergens... halverwege is er een keer iets misgegaan en ben ik 2 dagen in dienst beland. Na die 2 dagen kwam er gelukkig weer een nieuw uitstel. Maar die 2 dagen hebben me eigenlijk helemaal genezen van het idee. Ik vond het verschrikkelijk. En wat? Met z'n allen slapen op zo'n slaapzaal. Ja. En bovendien bleek ik helemaal niet opgewassen te zijn tegen de taal die daar gehanteerd werd. Het waren natuurlijk allemaal jongens die veel lager opgeleid waren dan ik. En die een eigen spraakgebruik hadden waar je nogal aan moest wennen, om het zacht te zeggen. Wat zeiden ze dan? Smerige dingen. Smerige dingen. Smerige dingen. Smeriger dan wat jij net voorlas. Nog smeriger. Minder goed geformuleerd in ieder geval. Ja. Maar dat cabaret, was dat echt die grote liefde? Zeg maar. Nou, het is eigenlijk wel gekomen en gebleven. Ja, toen dat was wat ik eigenlijk wilde doen. Toen ik op de middelbare school zat, waar had je al een aantal studentencabarets. Paul van Vliet en Floor Kist en Lieselore Gerritsen hadden een Leids studentencabaret. Je had Lu, maar het was niet echt studentencabaret, maar goed, het leek er wel op. Je had Groningen studentencabaret, je had Rinus Ferdinandus met het Haag studentencabaret. En het waren dingen die kwamen op televisie en dan keken wij. Wij hadden nog geen televisie, dus ik ging bij Tante Mies kijken. En dan zag ik daar wat er gebeurde. Ik dacht, goddomme, dat is leuk, zeg, dat wil ik ook wel. En toen ben ik op de middelbare school al begonnen met cabaret te maken. En tijdens mijn studie... ze roepen dan die ouderejaars van de studentenvereniging. Tegen die jonge jongens. Doe eens wat leuks, nuldejaars, weet je wel. Dus die nuldejaars moesten dan wat leuks doen. En dan... toen ontmoette ik bovendien Pieter Nieuwind. Die kon piano spelen, componeren en die kon mij laten zingen. Dat ook prettig was. En toen was de kiem eigenlijk gelegd. Bovendien, Pieter en ik, we treden nog steeds samen op en we weten nog steeds samen wat leuk is. En we begrijpen elkaar met een half woord. Dat is ook wat waard. En wij zijn een goed koppel. Al 57 jaar. Al 57 jaar, ja. Wat is de magie van die verwantschap die jullie hebben? Dat we elkaar grappig vinden, dat we elkaar leuk vinden en dat we ontzag hebben voor elkaars kwaliteiten. Want ik kan niet piano spelen, maar Pieter is oerhandig op een piano, kan onmiddellijk transponeren als je iets een halve toon hoger of een halve toon lager wil hebben. Dat is heel veel waard. Echt prima. En jullie moeten ook heel erg om elkaar lachen. Jij moet om elkaar lachen, ja. 57 jaar? Ja, en nu zit ik hier, maar dinsdagavond gaan we weer schrijven met z'n tweeën. Maar dan voor Pieter Nel en Thomas Vaar. Ken je dat verschijnsel? Ja. Dat is zo'n terugblik op het afgelopen jaar. Dat is een voorspel voor de Gijsbert van Amstel, ja, toch? Ja, naspel eigenlijk. Naspel. De Gijsbert, er is een toneelgroepje in Amsterdam. De toneelgroep Kwast. En die spelen de Gijsbert van Amstel in een uitgeklede vorm. Dat is heel, heel leuk. Dus meestal doen ze de meest aangrijpende delen uit die 5 bedrijven. Dus er wordt ook veel overgeslagen. Het is een stuk van Vondel, hè? Ja, en het werd eigenlijk Vondel. Altijd... En het werd jarenlang op Nieuwjaarsdag precies gespeeld. En ja, dan ook nog de dagen daarna. En deze amateurgroep heeft besloten dat die traditie terug moet. Maar niet meer die hele avond, want er komt geen end aan aan die Gijsbrecht. Dus zij doen dat de Capita Selecta, wat onderdelen. En na afloop doen ze, en dat was altijd al een nastukje, de bruiloft van Chloris en Roosje. Dat was een soort zangspel. Doen ze ook in een korte vorm. Maar in dat zangspel zit een dialoog van 2 oudere types. Mevrouw Pieternel en meneer Thomas Vaar. En die overschouwen het afgelopen jaar. En wij overschouwen het afgelopen jaar in Amsterdam. Wat er in Amsterdam gebeurd is. Het is eigenlijk een soort oudejaarsconferentie, maar dan op het nieuwe jaar. Ja, en dan uit Vondelstijd, maar dan tegenwoordig een beetje opgepoetst. Maar Pieter Nel en Thomas Vaar, die dragen nog steeds van die schoenen met sterren erop en slopkousen en dat soort. Het is een ouderwets vaderland iets... En dat gaan jullie doen, Pieter? Wij gaan het schrijven. We gaan het niet uitvoeren, we gaan het schrijven. Ja. En heb je nu al in je hoofd van het afgelopen jaar in Amsterdam... wat er zeker over gepraat moet worden? Ja, nou ja, dit zijn... voor een deel zijn dat voor de hand liggende dingen. Het gaat altijd weer over dat Eros-centrum wat er moet komen. Oh ja. Het gaat altijd over de knip in de Weesperstraat die we gehad hebben, waar je alsmaar niet verder komt met je auto. De echtscheiding van de burgemeester zal wel... Die heeft gezegd dat ze nog 6 jaar aan wilde blijven, maar niet bij die man. Ja, fijn, dat soort dingen gaan we zo aan elkaar passen. Ja. Nou, jullie hebben dus een onverbrekelijke band, ja. Pieter Nieuwind. Wie ook bij jou in het cabaretgezelschap zat... of met wie je veel hebt samengewerkt, was Marnix Kapper. Ja. Een bekende acteur ook. Die is in 2016 overleden. Dr. Anders P. heb je heel veel meegewerkt. Ook overleden. Hoe, ik ben blij voor jou dat Pieter er nog steeds is. Pieter, ja, hij wordt goed gestorven natuurlijk, ja. Maar Dr. Anders is wel 95 geworden, hoor. Marnix Kappers wilde er zelf uit, dus die heeft er een end aan gemaakt, helaas. Ja. Maar al die mensen die om je heen wegvallen, wat... Maar het is, als je ouder wordt, is dat onafwendbaar. Maar ik vind het heel vervelend. Ik heb dit jaar heel veel begrafenissen alweer gehad. Het enige wat je ervan kan zeggen is... vroeger was een begrafenis een soort lode last, niet om door te komen. Tegenwoordig wordt er toch een wat lichtere toon aangeslagen. En ik had laatst zelfs een begrafenis met een danspaar... wat rond de kist de tango danste. Dat was ook heel even wennen. Ja. Maar ja, jij bent nu 78, dat is een mooie leeftijd, maar op zich nog helemaal niet zo oud. Hè? Je kan ook nog makkelijk 86 of 94 of 100 worden. Ja, maar op een gegeven moment, voor je het weet, ben je van vroeger. Hè? Ik treed nog wel eens op, maar in hele kleine zaaltjes, want jongere mensen weten niet meer wie ik ben. Voor hen ben ik uit het zicht geraakt. Vind je het moeilijk, ouder worden? Ja, dat vind ik wel lastig. Ja. Maar, wat vind je het moeilijkste aspect eraan? Kwalen en gedoe. Dat je... vroeger had je 4 dingen op een dag en nu doe je er 1 en dan heb je het eigenlijk gehad. En dat wat je net zei, dat jonge mensen dan niet meer gelijk weten... wie Jasperina de Jong was, voor wie jij schreef, of dat soort dingen. Ik heb een probleem, ik moet even naar de wc. Kunnen we daar een oplossing voor bedenken? Tuurlijk, dan gaan we even... Nou, ga jij lekker nu naar de wc? Dan praat ik even de tijd vol totdat de technicus een leuk muziekje heeft gevonden. En dan gaan we nu naar luisteren. Ja, maar wat je nog weer van plan bent. Ja, is goed. Ja. Even plassen. Courtney Barnett was dat met Anonymous Club. En jij bent weer helemaal fris aan tafel. Ja, nou zie je dus, we hadden het net over ouder worden. Hoe die dingen gaan. Ik bedoel, normaal een jonge mens die kan het allemaal weer tegenhouden. Maar je hebt 2 blikjes Fanta op in een uur. Ja, en nog wat water erbij ook misschien. Maar goed, dat zou toch moeten kunnen. Maar het spijt mij, het is niet anders. Nou, ik ben blij dat ik even weg. Ik vond het leuk. Ja. Wel weer eens wat anders, eerlijk. Ja, ik vond het helpen, maar. Anders word je heel onrustig. Maar goed, we hadden hadden het over ouder worden en wat daar lastige aspecten is. Ik heb een versje gemaakt dat stipt de leuke dingen van ouder worden aan. Wat ik noem vaste verkering en naar bed gaan zonder wekker. Vooral het laatste is eigenlijk wel aangenaam. Dat je inderdaad niet meer in dat burgerende arbeidsproces zit. Je kunt gewoon je gemak nemen en de dag inrichten zoals je die eigenlijk wil hebben. En wat ik ook groot goed vind is, we hadden het al even over, ik heb twee kleinkinderen, dat vind ik enig. Dus die stuur ik 3 keer in de week, krijgen die een kaart van mij. En en 1 keer in de week nemen ze op sleeptouw en eten ze bij ons. Dat vinden wij leuk. En daar heb ik veel. Zo, ik vind kinderen sowieso leuk. Ik vond mijn eigen kinderen ook leuk. De kleinkinderen hoef ik niet eens op te voeden. Daar kun je alleen maar van genieten. Dat is heerlijk. Dus dat zie ik graag gebeuren. Dat is heel gemakkelijk. Maar verder is het natuurlijk wel zo dat, ja, dingen kosten je meer energie. Waar je 4 afspraken op een dag hebt, heb je er nou 1. En daarna ben je moe en moet je een dutje doen. Dat moet je maar aanvaarden. Ik heb vandaag toevallig vrij lang in de keuken gestaan. Ik heb op een gegeven moment merk dat mijn rug begint op te spelen. Zoiets. Dat soort. En dat zijn je de. Daar niet over na. Alles marcheerde vanzelf. En nu begint dat te knarsen en te piepen. Ja. Nou, dat zijn de lichamelijke ongemakken. Maar vind je het geestelijk ook moeilijk? Dat je perspectief anders is geworden? Dat je meer verleden hebt dan toekomst? Dat soort dingen? Nee, daar leid ik niet zo erg aan. Veel mensen lopen inderdaad nogal secundeurig rond van ik denk dat ik er maar eens een end aan ga maken. Ja, die gedachte heb ik helemaal niet. Voor mij mag het die lichtheid die jij hebt, die zit in alles. Ik ben geboft met mijn humeur, dus ik sta eigenlijk vrij opgewekt wakker. En dan, er hoeft niet zoveel meer te gebeuren. Maar wat ik doe, nu is het de tijd van de surprise en gedichten maken. Dat doe ik ook weer met animo, dat vind ik leuk. Ja. En hoe kijk je terug op alles wat je bereikt hebt? Ik heb het net in mijn inleiding beetje opgenoemd van wat je gedaan hebt. Dat is echt wel heel veel. Moet je ook een beetje relativeren. Ik kreeg een brief van een jongen van 11 jaar. Die zei, meneer De Wijs, ik verzamel handtekeningen van bekende mensen. De meeste heb ik al, dus ik ben nu met mensen van vroeger bezig. En dacht ik, ja, dat is wel een goed lesje in bescheidenheid. Dus ja. die brief heb ik maar op mijn website. Ik heb ook nog een website die ik bijhoud, dat vind ik ook wel leuk. Dus er zijn altijd nog wel dingen te doen. Maar mijn vrouw is in ieder geval kan zichzelf goed amuseren. En als ik echt tijd heb, dan schrijf ik ook wel eens wat dingen op over mijn leven. Heb je nooit zin om echt nog een boek te schrijven? Nee, of ja, iets? Af en toe is er wel weer eens de aanvechting om zoiets te doen. Maar ik denk niet dat ik nog genoeg aansluiting heb nu bij de tijd. Veel uitgeverijen hebben ook keurig tegen mij gezegd van meneer De Wijs, u moet maar weg bij ons. U verkoopt niet meer. Nou, dan weet je dat je weg moet. De laatste boeken heb ik zelf in eigen beheer laten drukken. Gewoon. Maar vind je dat niet zuur? Ja, maar zo gaan die dingen. De jeugd heeft het primaat. Oudere mensen die worden nog gedoogd en mogen blijven bestaan. Maar ze hebben hun tijd gehad. En ik moet zeggen, die tijd daar heb ik uitgehaald wat erin zat. Dat geen klagen. Veel plezier gehad, altijd. Dus je kijkt met heel veel tevredenheid ja, terug. Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, je hebt een bepaald talent. En daar kun je wat mee. En dan kun je aan schaven en dan kun je aan werken. Ik heb veel dingen geleerd natuurlijk ook wel. En veel voorbeelden gezien. Dus wat dat betreft heb ik goed mijn best gedaan. Maar het is altijd een beetje binnen je mogelijkheden. Van, ik ben niet zo'n komeet als niet zo'n kastmagneet als Freek de Jonge of Herman van Veen. Ik ben niet zo'n enorm scribent als Jules de Korte of Dr. Anders P. Maar ik kan redelijk mee. En ik door je een beetje op diverse terreinen te bekwamen. Want ik heb radio maken ook altijd enig gevonden. Ook al heb je wel altijd 20 jaar gedaan. Jij doet het midden in de nacht, maar wij moesten dat 's morgens in de vroegte doen. Zeg. De radio was eigenlijk toen is nog steeds heel erg vroeg eigenlijk. Dat is het moment waarop het meest geluisterd wordt. Ja. Ja. Maar goed, met veel plezier gedaan. Televisie heb ik ook wel gedaan, maar dus iets minder mijn medium. Want ik ben natuurlijk een man van het woord. En bij televisie is het allemaal beeld, beeld en ook eens beeld. Hè? Wat is de kern van jouw talent, het woord? Het woord. Ja. En dan schrijven of performen? Nou, de combinatie is erg leuk als je het allebei een beetje kan doen. Maar het voordeel van schrijven voor anderen is dat je zelf niet naar datumsvaart hoeft. Hè? Dus schrijf je repertoire voor iemand en ga jij dat dan maar zingen in Kielwinden weer. En die gaat dan naar de rest van de wereld. Ook heel veel liedteksten geschreven. Wat is dat dan eerst? Altijd de tekst. Altijd de tekst eerst? Er zijn een paar uitzonderingen. Bij vertalingen bijvoorbeeld heb je, is de muziek al af en moet je zorgen dat je vertaling past op dat origineel. Ja. En ik heb een enkele keer meegemaakt dat de componist vond dat ik hier genoeg opschoot. En die begon er maar vast voor me uit te lopen. Dus had ik gezegd, ja, en ik wil dat daar een wals komt. En dan begon Stockermans een wals te componeren. Joop Stockermans, hè? Joop Stockermans, ja, ook al een tien jaar dood. Ja, die mis ik nog steeds. Een goede componist. En die maakte dan al een wals. En dan moest ik andersom werken. Dus die wals heb ik toen zo vaak gedraaid. Die muziek van Stockermans zette dat op een bandje. Je draait dan nog een cassettebandje. Dus dan zat ik in mijn werkkamer. En op een gegeven moment hingen de buren over de schutting en riepen, zijn er wijs? We weten het nou wel, ja. Dan had ik dat zo vaak gedraaid. Ja. Dat ze daar een punt over van kregen. Maar je moet dat goed luisteren, hoe dat muzikaal in elkaar zit. Wil je er een tekst op kunnen maken natuurlijk. Dus je doet het liefst andersom. Je hebt met Joop Stockermans gewerkt, maar bijvoorbeeld ook met Henny Vrienten. Ja, met Ruud Bos, met Harry Bannink. Met iedereen. Ja, heel veel mensen. Maar Henny Vrienten voor Nijntje. Ik heb nog twee shows lopen, want Nijntje loopt nog steeds. Dat klinkt heel goed. Ik heb nog twee shows lopen. Ik had two shows running, heet dat in het Engels, in Nederland. Ik heb twee shows lopen. Eén is Nijntje, daar heb ik script voor gemaakt en liedteksten. En de andere is Buurman en Buurman, daar heb ik liedteksten gemaakt. Ja. En je hebt heel vaak afscheid van het podium genomen, maar je bent toch altijd wel weer op dat podium te vinden ook. Kan het niet laten. Dus Eindje Davids optima forma, ja, precies. En wat is dan er zo fijn van op een podium staan, gezien worden, erkend worden? Applaus? Erkenning kan eigenlijk niet zo vreselijk veel schelen. Ik weet dat ik mensen kan amuseren en bezighouden. En dus is het leuk om dat te doen op een of andere manier. Weet je wat ik me wel afvraag is in na dit gesprek? Van hoe ga jij om met de zwaarte van de dingen? Of die draai je gelijk om? Nee, dat is helemaal niet waar. Ik schrijf af en toe hele boze teksten. Dan ben ik kwaad ergens over. En dan Jenny Arjan heeft gezongen. Er staat nog een of ander boekje tekst over de graaiers aan de top. Op een gegeven moment zag ik op televisie waar die rijke mensen, ze namen allemaal bonussen, staken in hun zak. En dat werd gevolgd op de televisie door een item over kinderen van 11 jaar die stenen moesten zeulen, kinderarbeid. En toen dacht ik, verdomme, dat heeft met elkaar te maken. He, toen heb ik daar, ik zag de graaiers aan de top een lied over gemaakt van dat geld komt wat jullie in je zak steken, dat komt ergens vandaan. Dat wordt uit de lichamen gewrongen van kinderen die slapen waar ze staan. Maar dat is geen opgeklopte boosheid. Dat was echt, ik ervoer dat en vond dat ik dat op moest schrijven. Ja, dus dat gebeurt wel af en toe. Maar verder is de lichtzinnigheid is wel aanwezig. Maar als je voorstelling doet die ik nu doe met Pieter Nieuwen, daar zitten dus ook nostalgische terugblikken in. Verhalen over mensen die wij gekend hebben. Taalspelletjes, dus in diverse dingen. Maar het lichte heeft de overhand. Ja, dat is waar. Ja. En dat is sowieso in jouw leven. Je bent een levenskunstenaar. Dank je. Maar dat zal niet iedereen vinden. Maar je moet er wat van maken. Ik ben van het genre, als ik er zelf niet geweest was, had ik me kapot verveeld. Ja, precies. Ik heb nog één gedicht van je gevonden. Misschien wil je die nog ter afsluiting voorlezen. Hoe ver zijn we? Nou, halen we dat nog? Ja, we hebben nog 2 minuten. Dus. Oh, je hebt nog 2 minuten. Dan moet je een beetje haast maken. Wel, nee. Komt helemaal goed. In stilte. Ooit geschreven voor een televisieprogramma. Maar ook gezongen door Joep van het Hek. Ja. Een vriend van mij had kanker. Maar goede vrienden laat je niet alleen. Al wist ik dikwijls niet wat ik moest zeggen. Ik ging er elke week toch even heen. In feite zou ik gisteren weer gegaan zijn. Dat hoefde niet meer, zei het ochtendblad. Gestorven, onze zoon en broer en zwager. In stilte gecremeerd. En dat was dat. In stilte, waarom in alle stilte? Het was zijn laatste wens, dat stond erbij. Dat snap ik niet. Dat zou hij mij niet aandoen. Dat is gewoon gelogen volgens mij. Ik ga niet in een hoekje zitten huilen. Ik scheur ook het behang niet van de wand. Maar toch, waarom is sterven en begraven verbannen naar een hoekje van de krant? Ik heb ook een advertentie laten zetten. Je wilt toch wat? Als afscheid. Als besluit. Dag Jaap, ik zal je heel erg missen. Ivo. Maar Jezus, wat zag dat er lullig uit. Als ik ooit doodga, kom dan allemaal maar. En hou je flink of snotter, alles mag. Vooruit, laat het maar druk zijn en luidruchtig. Ik zorg wel voor de stilte op die dag. Is wel mooi, hè? Ja, dat is wel goed gelukt. Ik vond het heel leuk dat je te gast was hier. Alsjeblieft. En ik wens je succes, want volgens mij ga je gewoon ook 100 worden... net als tante Jeanne, tante waar je Jeanne, over ja, vertelde, dat zou mooi zijn. Voordat we begonnen. Want voor de uitzending hadden we het over de 100-jarige. Ja. Ja, ja, dat zou mooi zijn. Het liefst een beetje goed dan nog, dat je een beetje ja. goed kan blijven. Maar als de geest blijft tintelen, dan wil dat lichaam ook alweer mee. Met zoveel positiviteit moet het lukken, Ivo. Ja, dank je wel voor je komst. En de eeuwige almanak... 366 bijzondere dagen, die ligt in de winkel. En dit was het voor Nooit meer slapen. Maandag is Femke er weer. En dan met de winnaar van de Boy Edgar Prijs. En dat is Monica Akihari. Abonneer je op onze podcast, dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Straks op deze zender Misha Blok met podcastgids Vink. Rest mij niets anders dan je een hele goede nacht te wensen. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur is